met het NOS-journaal. De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht herkenbare beelden laten zien van een getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De man zou bij de mishandeling hebben gestaan en die mogelijk ook hebben gefilmd. De 27-jarige Carlo Heuvelman overleed nadat hij vorige zomer tijdens zijn vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen. De beelden van de cruciale getuigen werden al eerder getoond, maar onherkenbaar. Omdat hij niet geïdentificeerd kon worden, is hij nu herkenbaar in beeld gebracht. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil onderzoeken of agenten uitgerust kunnen worden met een paintballgeweer. Nu worden die niet-dodelijke wapens nergens in Nederland door de politie gebruikt. Maar de burgemeester ziet in de rellen op de Coolsingel van eind vorig jaar aanleiding om ze in te zetten. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. Met een paintballgeweer kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Justitieminister Yasilgus moet beslissen of de politie uitgerust wordt met het wapen. Burgemeester Abu Talib gaat het plan bij haar onder de aandacht brengen. De ergste gevolgen van de coronapandemie kunnen dit jaar voorbij zijn als de vaccins eerlijker worden verdeeld over de wereld. Die oproep deed het hoofd noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO riep rijke landen al vaker op om vaccins ruimhartiger te delen met armere landen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich geplaatst voor de hoofdronde van het EK in Hongarije en Slowakije. In de laatste groepswedstrijd wonnen ze van Portugal met 1 punt verschil. Het werd 32 tegen 31. Oranje eindigde daardoor op de tweede plaats in de pool en hoort nu bij de beste 12 landen van dit Europees kampioenschap. Het weer in het westen, midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel voor dichte mist. Verder valt er lokaal ook wat motregen. In Limburg is het droog en kan het gaan vriezen. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden. Overdag bewolkt met in de middag wat lichte regen bij 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Bring it on! Achteraf gezien ben ik blij dat ik eruit ben. Best leuk programma, maar de eindeloze leegte van de twitterende kijker zal ik niet missen. Het hele punt van mijn column is juist dat er een overdaad is aan informatie, communicatie, die desalniettemin niet overtuigt. Maar als je graag wilt geloven dat mijn twijfels voortkomen uit ongeïnformeerd zijn, prima. Please, even niet erdoorheen tetteren met fake news. Ik probeer iets te begrijpen. Kan iemand me uitleggen hoe we dan over 10 jaar niet allemaal onder dwang Pfizer-speldenkussentjes zijn geworden? Ik snap deze strategie niet en ik zoek uitleg. Bij voorkeur iemand met een training in virologie, immunologie, vaccinologie. U kent het wel, een expert. Wij hadden het idee om onder andere een tampon met Crispatus-bacteriën te ontwikkelen, maar dat mag helemaal niet bestaan, terwijl het infecties kan voorkomen. Moet preventie op recept? Ik snap het wel en toch snap ik het niet. Baudet liegt en bedriegt en is bovendien antisemiet. Maar ik zou het toch waarderen als de regering zijn waanzin voortaan als zodanig behandelt en niet als handleiding. Lieve denkers, schrijvers, wetenschappers, juristen, noem mij maar wappie, maar ik zal me hier tegen verzetten. Vaccineren is veilig en beschermt goed, maar ik maak me ernstig zorgen over dit land, zijn bestuur en zijn intellectuelen. Vergeef me maar. Over 1,5 uur deadline voor mijn eerste serieuze onderzoeksvoorstel. Ik hunker naar licht, lucht en humor. Dit is de hartslag van Rosanne Hertzberger. Columnist, schrijver, microbioloog. Onderzoekt vaginale melkzuurbacteriën. Corona-nazi-hoer werd ze ooit genoemd toen ze op tv Baudet tegensprak. Wetenschappers dragen meer dan ooit verantwoordelijkheid voor leven en dood. Dus we kunnen ze niet langer behandelen als neutrale, onafhankelijke wijsgeren, schreef ze laatst in haar NRC-column. Zou dat de reden zijn waarom ze zich nu laat interviewen? Want ik heb zo'n gevoel dat ze liever boven een microscoop hangt dan achter een microfoon. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je het bent, Rosanne. Leuk om er te zijn. Even kijken, je hartslag, een nulmeting, 97. Oké. Okay. Je zei al voordat we eigenlijk met het interview begonnen van, joh, ik ben niet echt van die hele zweverige vragen, maar ik ga hem toch stellen. Hoe voel je je? Oh, ik voel me prima. Dank je. Hoe voel jij je? Ik voel me ook goed. Ja? Ja. Ik had hier wel zin in. Ja? Ja. Wat was het dan dat je er zin in had? Nou, gewoon open, spannend. Je bekokstooft niet heel veel van tevoren hier. Nee. Dus ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. Nou, ik hoop niet over astrologie. Het was bij de slimste mensen ook een beetje zo. Ik was net vorige week in de slimste mensen zien. Dan weet je ook niet precies waar je het over gaat hebben. Nee. Nou ja, de slimste mensen. Ja, want je las er net ook een aantal tweets van jezelf voor. Ja. Daarmee begon het meteen. Hè. Achteraf gezien ben ik blij dat ik eruit ben. Spijt dat je hebt meegedaan aan de slimste? Nou, weet je wat ik misschien wel een beetje heb onderschat? Is dat de slimste mensen is ook wel een soort recensie van jou als persoon. Ja. Dus het is een lachgespelletje. En ik dacht, als je willekeurige mensen om je heen vertelt... oh nee, ik ben bij Op1 geweest of zo. En al meerdere keren zeggen ze, oh wauw, ben je BN'er? Ik zei, nou, dat ook misschien weer niet echt. En ze, maar ben je gevraagd voor de slimste mens? Of voor Wie is de Mol? Dat vragen ze. Oh, ja. En dan was het antwoord altijd, ja, maar ik heb het niet gedaan. En dat komt op een of andere manier zo decadent over. Want het is, ja, het is een soort... Nou, er kijken, hoeveel mensen keken er? 3 miljoen? Echt... Naar de slimste, ja, daar kijken best veel mensen naar, ja. Echt een belachelijk, of 2,3, nou weet ik het even niet meer uit mijn hoofd. Maar echt miljoenen. Ja. Dus dan komt zo'n mondkapje ook heel erg van pas in de trein naar Amsterdam. En dan nog word je herkend. Maar gelukkig appt het weer weg. Ja, want er werd wel flink over getwitterd inderdaad. En als je dat dan leest, wat mensen van je vinden... en ja, heb je dan nog een soort van... dat je denkt, oh, ik wist niet dat ik zo overkwam... of heb je er gewoon echt schijt aan? Nou, het is... zo nu en dan borrelt dat weer op, hè? Die boosheid. Of dat mensen me irritant vinden. Of dat mensen, hè? Waarom vinden ze je irritant dan? Ja, dat ben ik kennelijk. Maar wat is het, denk je, als je dat dan moet analyseren? Ja, ik weet niet. Ik ben geen... ik doe niet lekker mee, zeg maar. En dat wil iedereen altijd. Ik heb wel lekker meegedaan, want ik heb allemaal vragen daar zitten beantwoorden. En ik heb geklapt en zo. Oh, dat was ook nog... Als je dan wint, dan moet je dus niet klappen. Maar als je in die studio ziet, dan voelt het heel natuurlijk... om op dat moment wel te klappen. Dus het ziet er uiteindelijk uit alsof je voor jezelf klapt. Waarom vinden mensen mij irritant? Ja. Ja, ik herken dat heel erg, want ik heb dus ook meegedaan. En ik deed dus ook mee. Zo van, yay! Ja, we gaan verder naar de volgende ronde. Maar dan zeggen ze, en... Maar dat komt... is... ja, je zit in een totaal onnatuurlijke situatie natuurlijk. Dus dan ga je ook heel raar gedragen. Nou, ik maakte ook wel een enorme flater. Ik snapte een grapje niet. En ik maakte daar een soort feministische opmerking over. Maar het was vanaf het eerste moment. Ja, het is niet de bedoeling dat je commentaar levert. Het is niet de bedoeling dat ik daar ben wie ik ben. Nee. Dus mensen waren blij dat ik eruit was. En ik wens ze heel veel niet vervelende mensen toe. Oh. Nog eventjes naar die andere tweets kijken. Ja, Baudet komt voorbij. Ja. Nou, als je aandacht wil, dan kan je het beste het gewoon de hele tijd over Baudet hebben. Ja. Ik zat ook in de meest gestreamde uitzending van 2021. Dat was dus op één met Baudet. Dat ging niet om mij, dat ging om Baudet. Maar ik had daar gezegd dat hij... ik had hem daar gevraagd over antisemitische opmerkingen. Mm-hmm. Ik ga niet kritiekloos tegenover hem zitten van... dus ik heb hem wel daar aan de tand gevoeld en Wiebren van Hagen ook. Maar zorgt dat er dan ook voor dat je dat, zeg maar, nu weet je dat... van als je iets met Baudet doet of als je iets tegen Baudet roept... dan zorgt dat voor heel veel reacties. Ja. Zorgt dat ervoor dat je de volgende keer voorzichtiger bent? Nou, het is dat je weet wat de kracht is. Dus als je het even geen zin hebt in wappies en bedreigingen en zo... Dan moet je het die week even niet doen. Nee. Nou, er zijn van die onderwerpen of zo die lastig zijn... Dus 10 jaar geleden was dat moslim-extremisme. 15 jaar geleden misschien. Mm-hmm. En daar ben je echt even mee bezig. Dierproeven was een tijdje zo. Dus dat waar ik werkte, daar vroeg ik van... is het een probleem dat ik een column schrijf? Nee, het is geen probleem. Zijn er gevoelige onderwerpen? Nou, nee, eigenlijk niet. Nou, misschien niet over dierproeven. Want die activisten die kwamen je echt thuis opzoeken ook. Tja. En nu is dat Marengo-proces natuurlijk. En Baudet. Nou, als je een rustig leven wil, dan kan je je beter daar niet mee bezighouden. Maar wil je dat? Nou, nee, ja. Mijn moeder die zei altijd al over me... never a dull moment, dat is een beetje het motto. Dus, en als het gaat vervelen, dan ga ik zelf iets opzoeken... wat weer een beetje reuring brengt. Dus, ja. En ik kan me ook voorstellen dat als je onderzoek doet... naar vaginale melkzuurbacteriën... dat je daar ook regelmatig flauwe opmerkingen over krijgt. Oh ja. Ja, tuurlijk. Welke kan je niet meer horen? Nou, de KUT-bacteriën natuurlijk. Ja. Ja, en, zelfs moet je bedenken bij de slimste mens. Dat vond ik wel heel cool, hoor. Ik denk trouwens achteraf dat er misschien 2,3 miljoen mensen die eerste aflevering hadden gekeken. Maar dat vond ik wel heel cool eraan. Dus als het me iets heeft opgeleverd. Ik heb daar gewoon de woorden Lactobacillus crispatus gesproken. En dat hebben 2,3 miljoen mensen gehoord. Nou, dat is toch cool? Ja. Nou, dus dat vond ik heel leuk. Het vaginaal microbiome is gewoon een van de lichaamsdelen van de mens die je kan onderzoeken. En behalve dat het natuurlijk iets typisch vrouwelijks is. En ik vind dat er veel meer aandacht voor moet komen. Heeft het echt een veel sterkere, duidelijkere band met gezondheid. Dus we weten niet zo goed wat een gezonde darm, wat daar aan bacteriën in leeft. Maar voor de vagina weten we dat wel. En dat maakt het heel leuk om te bestuderen. Want dan kan je specifiek je richten op één bacterie. Van hoe kunnen we daar meer van krijgen? Lactobacillus crispatus. Nou, heb je het weer gezegd. En je zegt dus ook in een zo'n tweet van ja, dat zou zo mooi zijn als het in een tampon zou zitten. Ja. Maar dat mag dus niet. Ja, we hebben het initiatief genomen om een burgerwetenschapsproject op te zetten. We horen deze maand, in januari, hoor ik of we daar veel geld voor krijgen. En het idee is dat we dan bacteriën gaan verzamelen. Jarenlang heb ik alleen maar het onderzoek gedaan van hoe werkt dat nou? En vooral op moleculair gebied. Dus niet zozeer wat is nou de relatie met vroeggeboorte. En ja, want nou, eventjes voor de mensen die nu luisteren en die denken van, ho, waar gaat dit over? Ja. In de vagina zitten melkzuurbacteriën. Ja, lactobacillus. Ja. Melkzuur, en die maken heel veel melkzuur. Die verzuren de vagina ook heel sterk. En dat maakt de mens ook echt uniek. Dus apen hebben helemaal geen vaginaal melkzuur. Hebben een neutrale pH, terwijl onze pH is echt onder de 4. Is echt richting sinaasappelsap, zeg maar. Het leuke is dat de vrouwen best wel op elkaar lijken dus. Dus de kans dat wij ongeveer hetzelfde microbiome hebben, is best wel groot. He, crispatus, inners. Het is een van die twee bacteriën. En dan beschrijf je wel zo'n beetje het microbioom van 85% van de vrouwen in Nederland. Nou, je krijgt dan hele dosis mee van je moeder natuurlijk bij de geboorte. Bij de vaginale geboorte. Dus dat is, ja, dat zijn allemaal hele interessante concepten. En ook het idee dat als je met een keizersnee geboren wordt, dat je niet die vaginale bacteriën meekrijgt. Maar je microbioom, dus je darm dan, als klein babytje meer lijkt op de huid van je moeder in plaats van de vagina van je moeder. En het rectum van je moeder, hoor. Want eerlijk gezegd, bij de bevalling komen er ook heel veel rectale bacteriën vooral in de baby terecht. En we kunnen dat mooier maken dan het is, maar dat is zo werkt de bevalling. Uiteindelijk het doel van je onderzoek, ja, dat zou zijn dat we allemaal ideale melkzuurbacteriën hebben. Nou, dat niet zozeer, maar vrouwen die een risico lopen, om die in ieder geval te zorgen dat hun microbioom misschien wat minder risico geeft. Preventie van wat dan? Nou, bijvoorbeeld van urineweginfectie. Ik vind het zo leuk, want als ik jou hoor praten over die melkzuurbacteriën, denk ik van ja, ik ben er trots op dat ik zo'n melkzuurbacterie dus heb. Ja. Dus het is heel bijzonder eigenlijk dat we dat hebben. Ja, maar ja, zelfs voor vrouwen die... Ja, nou ja, supercool toch? Maar het maakt je echt uniek als vrouw. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Rosanne Hertzberger. En dit wordt online en op social media over jou gezegd. Sinds ik Rosanne Hertzberger in actie heb gezien bij de slimste mens, ben ik toch wat sceptischer over beta-wetenschappers. Die zich politiek-maatschappelijk uitlaten zonder al te veel kennis te hebben van de achtergronden daarvan. Ik vond het ook schokkend hoe weinig kennis ze heeft van zaken buiten haar vakgebied. Bij Rosanne Hertzberger staat de inhoud niet centraal, maar de mening. Je hebt sympathiek, onsympathiek. En tenslotte Rosanne Hertzberger. Ik heb mijn twijfels over het inlevingsvermogen van de arrogante schreeuwlelijk. Annex. Muts. Rosanne Hertzberger. Wat een slechte column, zeg. Suggestieve vragen. Slecht geïnformeerd. Misschien geen goed idee om een zure microbioloog zo'n podium te geven op dit onderwerp. Aanstellerige drama queen. Met hysterische overdrijving. Aan iedereen een heel fijn weekend. Behalve voor jou, Rosanne Hertzberger. Humorloos, zuur, brok, zij kwijf. Wat een verschrikkelijk irritant mens is dat, zeg. Bah. Hashtag Rosanne Hertzberger. Nou, je kan er wel om lachen. Ja, maar gewoon dat je dat op Twitter zet. Maar ook überhaupt gewoon het gebrek aan... Snap jij dit nou? Nou ja, ik vind het bizar. Ik vind het bizar hoeveel reacties jij oproept. Ja. We hadden het al eerder over. En dat ik zei van, ja, hoe verklaar je dat zelf? En ik vind het wel een mooie verklaring dat je zegt, ja, ik doe niet lekker mee. Maar ja, dit is toch wel nog iets meer is er dan aan de hand als mensen zo op je reageren? Dan, ja, ze doen niet lekker mee. Want wat is het dan nog meer, denk je? Ik ben niet conventioneel. Ik spreek me uit. Ja, potverdorie. Ik wil gewoon die conclusie vermijden dat het is omdat ik vrouw ben. Mm-hmm. Ik ben de afgelopen jaren misschien wel 20 keer benaderd door studenten, journalistiek, door iedereen, door zelfs het openbaar, weet je, de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek en zo. Hoe is dat nou als vrouwelijk columnist? Want je krijgt wel veel gezeik over je heen. Meestal als het over de inhoud gaat, dan denk ik, god, wat een leegte. Zeg nou iets over de inhoud. Want wat je ook hoort, is het gebrek aan inhoud. Het gaat alleen maar over vorm. Want waar komen die meeste reacties op? Zijn dat op tweets? Zijn dat op je columns? Is dat als je bij de slimste mens zit? Wat roept de meeste weerstand op bij mensen? Welke vorm? Ik heb geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Want en het stomme is, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die mij helemaal niet irritant vinden. Nee, en die hoor je niet. Nee, die hoor je niet. Nee. Maar het is wel, ik ben wel polariserend. Ik jaag veel mensen tegen me in het harnas ook. Ik kies ook de onderwerpen uit waarop ik een andere mening heb. En denk, nou jongens, volgens mij hebben we dit niet zo goed in de gaten. Of volgens mij is dit niet gezegd. Of volgens mij ontbreekt dit argument in het publieke debat. Dus ik denk ook actief tegen de stroming in. En bij welk onderwerp is dat op dit moment? Is dat corona? Dat je echt actief tegen de richting in denkt? Ja, ik weet dat niet precies. Is het verergerd sinds corona, de reacties? Nee, helemaal niet. Want ik had de mensen die het naast doen, die vonden mij ineens best wel tof, zeg maar. De GeenStijl-achterban. GeenStijl had zelfs een aantal keer best wel een positieve iets gezegd over mijn column. Mm-hmm. Omdat ik op een gegeven moment de vaccinatiedwang daarmee heel erg tegen heb afgezet. Dat was niet nieuw trouwens, dat deed ik al voor corona. Nee, sinds corona eigenlijk is het minder geworden. Daarom was het misschien, nou je het zegt, daarom was het misschien bij de slimste mens, was het eventjes, oh ja, de mensen haten mij. Weet je? Zo was het. Oh ja, zo was het. Dus bijvoorbeeld Ode aan de E-nummers. Ja, tuurlijk, daar wordt iedereen boos over. Ja, je boek uit 2017. Uit 2017. Dus dan, dat is een ode aan chemie en technologie in voedsel. Nou ja, dat is ook een heel vervelend boek van mij. Tuurlijk, want iedereen die wil lekker, hè, dat is ook heel tegen de stroom in, ja. Maar ja, als het niet schuurt, dan gebeurt er ook niks. Hè. Dan is het ook niet interessant. Maar wel bijzonder dat het juist tijdens corona dan minder is geworden. Want je zou juist verwachten, ik hoor eigenlijk vooral verhalen van columnisten ook, van ja, door corona is het alleen maar erger geworden. Nou, in het begin was het natuurlijk wel zo. Ik weet het eigenlijk niet. Ik reflecteer. Weet je dat er ooit een interview bij mij thuis is geweest toen in 2010? En die is toen weer onverrichte zaken vertrokken. Omdat die zei, je reflecteert niet genoeg op jezelf. Oh ja? Ja. En wat vond je er zelf van? Nou, ik zat daar enorm mijn best te doen. Maar te reflecteren. Maar ik weet het. Nee, maar zoals je hoort, ik weet het antwoord niet. Ik heb hier niet een dieper inzicht over. Nou ja, dan een andere boeg. Raakt het je? Wat raakt je? Want we hebben nu verschillende dingen voorbij horen komen. Hè? Slechte columnist, drama queen, geen inlevingsvermogen, weinig kennis. Het raakt me zelden. Heel soms als ik iemand zelf serieus neem die zoiets zegt, dan raakt het me wel eens. Of als er een kern van waarheid in zit, dan raakt het me heel erg. Dan word ik heel zenuwachtig. Dan gaat mijn hartslag enorm omhoog. Maar geef eens een voorbeeld daarvan, wanneer dat laatst gebeurd is. Nou, ik had een verkeerde metafoor gebruikt over immunologie. Dus het ging over je korte, snelle antistoffen, die niet zo lang duren, maar wel je wapenuitrusting, zeg maar, en je immuungeheugen. En dat had ik niet goed onder woorden gebracht. Dat heb ik gewoon slordig gedaan. En dan komt daar commentaar over. Uithalend commentaar. Eigenlijk net als zoals ik schrijf, hè? Best wel met gestrekt been. Ja. Zo van de eindeloze domheid of zoiets. Nou, dat raakt me, want ik weet dat ik het dan slecht heb gedaan. Dat heb ik ook wel weer rechtgezet. Hopelijk. Ik heb in mijn column gezegd dat ik ernaast zat. Maar je stelt je wel steeds minder kwetsbaar op, ja. Als er de hele tijd zo'n, je kan er ook niet meer uit. Hè? Want iedereen staat klaar om te schieten. Je moet een beetje voorzichtig zijn, ja. Maar wat ik opvallend vind, dat als we het hierover hebben, dat, ja. Oh, hoe gaat het met mijn hartslag? 87. Oh, oké. Terwijl we het hierover hebben, ben je gewoon eigenlijk aan het stralen. Dus ik zie niet iemand die gebukt gaat aan dit soort reacties. Ik zie eerder iemand die de mate van is een column goed afleest aan hoeveel en hoe felle reacties krijg ik hierop. Ja, als ik het goed heb geschreven en het is een steekhoudend argument dat ontbreekt. En het is iets wat mensen over het hoofd zien. Dus bijvoorbeeld Ernst Kuipers als nieuwe minister. Nou ja, goed, mijn column van afgelopen week. Daar ben ik tevreden over, omdat... Je wist nog niet wat voor koers hij gaat varen. En het past heel erg in mijn meerjarenproject om te laten zien dat wetenschappers ook ideologen zijn. En dat experts niet altijd beter zijn en niet waardeloos, wil ik zeggen, maar waardevrij. Dat je moet opletten dat er een nieuwe autoriteit is die je moet bekritiseren en die je kritisch moet volgen, omdat ze steeds meer macht hebben. Dus we krijgen nu 3 bewindspersonen met die expert zijn. Nou, moet je voor waken. En dat past helemaal in mijn... Ik heb een boek over geschreven. Daar moet je voor oppassen. Ja. En ik zie daar een voorbeeld en ik denk, goh, laten we eens naar de track record van Ernst Kuipers kijken. Laten we eens kijken naar wat er misgaat in de ziekenhuizen. Geen kip wil er meer werken. En dat komt omdat het heel veel... de show is eraf, alles moet sneller. Het is allemaal rondje om de kerk, want alles moet gecentraliseerd en gespecialiseerd. Hoe verleid je mensen nog om daar te gaan werken? En nu wordt hij minister van VWS. Verder... Maar dan gooi je die column. Ja. Die column die gaat online, die verschijnt in de krant. Ja. En vervolgens weinig reacties. Denk jij dan, ja, dit was dus een gefaalde column? Ja, ja. Nou, deze was heel goed. Wat me raakte, was mensen die zeiden... ik heb deze week De Slimste Mens gezien... en nu neem ik de column van Rosanne Hertzberger niet meer serieus. Nou, dan moet je een column gaan lezen van iemand die heel veel weet van Max Kampeertelevisie. We zijn er bijna, want die zit heel lang in De Slimste Mens. Ja. Maar wanneer een column niet goed is, is als ik niet duidelijk een standpunt heb ingenomen. Want dat enerzijds, anderzijds, dat kunnen mensen zelf ook wel. Dat doen we de hele dag. Als ik dat ook ga doen, ja, waarom zouden mensen mij dan lezen? Ik wil dat mensen niet een beetje als ze het gelezen hebben zo... Sla de pagina om en we gaan weer verder. Ik wil dat ze er even... ik wil ze even raken. Zo van even door elkaar schudden. Van weet je wel dat? En dat, zo schrijf ik heel erg. En zo leef ik ook. En zo praat ik ook. Hè. Heel erg betogend en gestrekt benerig en tegendraads. Dus ja, het is even terugkomend op ons eerder gesprek. Het is heel logisch natuurlijk dat veel reacties oplevert. Ja. Het raakt me niet wanneer het over de inhoud gaat en het een debat is. Ga je dat debat ook echt aan? Zeg maar, je gooit zo'n column, je schrijft een column, dan zijn er mensen die reageren. Mm-hmm. En er zijn ook mensen inderdaad die inhoudelijk reageren. Ga je die gesprekken aan? Nou, dat is eigenlijk wel grappig dat je dat vraagt. Want ik schop natuurlijk meer de bal het veld in. Ik geef gewoon een hele harde trap aan de bal. Maar vervolgens moeten de mensen daar... Want het is ook niet echt een... Het is niet van... Mensen zeggen wat terug en dan zeg ik weer wat terug. En het is geen gesprek. Nee. Het is geen debat. Ook niet op Twitter. Ga je dat soort gesprekken niet aan? Zo nu en dan. Zo nu en dan ga ik het wel aan. Ja. Ik heb van mijn eerste hoofdredacteur, Frank Provoost, geleerd... je moet de mop niet uitleggen. Dus dat was de eerste keer bij hem in de Universiteit Leiden, de Mare. Zoveel van geleerd met Thomas Blondeau, waar ik mijn man heb leren kennen, Arjen van Velen. Thomas Blondeau heeft later ons getrouwd. En is veel te vroeg overleden. Maar daar kreeg ik als eerste de kritiek. Ja, daar kreeg ik als eerste ontketende ik een storm. Toen begon het al op de universiteit. Ja, maar toen dacht ik, oh shit, nu word ik ontslagen als columnist. Want mensen zijn heel boos geworden. Ja. En toen zei hij, prima, nog zo eentje. En niet reageren. En daar zit wel wat in. Dat als je de boel een duw geeft, dat je even moet... Dat moet de maatschappij of het publiek zelf... Of de politici of de politieke partijen... of de schrijvers of de wetenschappers... je moet er daar zelf eventjes mee gaan worstelen of zo. Zoiets. Ja, want je zei eerder, van ik wil... ik weet wel van mezelf dat ik polariserend... dat ik een polariserend effect heb. Ja. Zou je niet liever verbindend willen zijn? Ja, daar heb je wel andere mensen voor. Wie heb je daarvoor nu? Wie verbindt er nu in Nederland? Wie verbindt er nu in Nederland? Even denken. Nou, dat is een goede vraag. Wie brengt die groepen weer bij elkaar nadat jij ze uit elkaar hebt gedreven? Ja. Nou ja, Weet je, dat, ik weet niet of dat... Het is een hele goede vraag. Ik denk dat je best agree to disagree. Dus je hoeft niet per se op onderwerpen te verbinden. Als jij tegen abortus bent en ik voor, dan kunnen we daar net zo lang over praten. Maar het is niet de beste uitkomst als jij en ik het over eens zijn. Er zijn natuurlijk wel, er waren krachten die mensen bij elkaar hielden. En dat zijn de organisaties. En dat zijn de kerken, de vakbonden. Maar ja, nu, tijdens corona, zie je heel duidelijk dat dat dus ook gewoon niet werkt. Als we op bepaalde thema's gewoon zo ver uiteendenken. Dat kan schadelijk zijn voor het algemeen belang. Ja, uiteindelijk leven mensen wel samen. Mm-hmm. Dus ook als je het met elkaar oneens bent. Je staat met elkaar op het schoolplein. Je zit met elkaar in de kerk. Je zit met elkaar in hetzelfde schuitje. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat polariserende, je zou zeggen, dat hebben mensen niet nodig. Maar ik zou er toch voor willen pleiten dat je in een debat duidelijk een standpunt inneemt. En dat dat niet per se, dat dat niet schadelijk is als je dat op een respectvolle manier doet. Sterker nog, nu zie je heel vaak mensen die... Het is ook een soort onmacht om je frustratie en je boosheid en je standpunt onder woorden te kunnen brengen. Dus vaak zien mensen, als je het goed verwoordt wat ze eigenlijk voelen, dan zeggen ze dat. En daardoor hebben ze minder de verbale agressie. Ik denk dat dat echt kan helpen. Is dat wat er nu fout gaat eigenlijk? Dat er niet goed genoeg wordt verwoord? Nou ja, ik denk dat dat... Wat de verschillende meningen zijn. Of de verschillende standpunten. Ja, denk ik wel. Ja. En dat je op een... ik heb respect voor de mensen die het anders vinden. Ik heb respect voor het OMT. Ik heb respect voor Hugo de Jonge. Ik heb respect voor de bewindspersonen die een bepaald beleid voeren. Ik snap waar ze vandaan komen. Ze zijn niet kwaadaardig. Ze hebben niet het slechtste vorm in Nederland. En toch zal ik er tegenin gaan. Op een respectvolle manier. En als mensen dat zien en ze hebben... Dan is dat misschien wat zij zegt. Als je heel bijvoorbeeld al die mensen die nu de Godwins... Hè, de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog... Vinden mensen dat echt? Of kunnen mensen uit pure frustratie alleen nog maar gewoon heel hard Hitler roepen... omdat ze eigenlijk willen zeggen... ik vind dit heel erg wat er gebeurt. Wat er met Nederland gebeurt. Of wat er met mijn kinderen gebeurt. Of wat er met de samenleving en de scholen gebeurt. Ik vind dit heel erg. En ik heb even niet de woorden... om uit te leggen hoe erg ik dat vind. Dus misschien verzacht ik het stiekem ook wel een beetje. Nou, nu jij dit zegt, moet ik wel meteen aan Jaap van Dissel denken... toen hij laatst bij een persconferentie het woord nam. Dat ik dacht van, oh, als je het op deze manier verwoordt... dan kan ik me helemaal voorstellen dat je als luisteraar hier niet in kan vinden. Ja. Dat je daar nul gevoel bij hebt. Ja. En daar ook niet achter kunt staan. Ja. Ja. In die zin zou Gommers misschien wel een betere zijn, hoor. Dus iemand die wel die inlevings... Ik vond dat hij dat heel goed heeft gedaan. Want het inlevingsvermogen en I feel your pain, weet je wel? Mm-hmm. Dat. En het gevoel dat hij echt doorheeft wat er in een land gebeurt. Ja. En je hebt in andere landen dus ook een soort chief medical officer... of een soort staatsdokter. En het liefst iemand die een beetje benaderbaar is. Ja, een beetje charisma ook heeft, toch? Ja, Jaap van Dissel, die heeft natuurlijk ook... We hebben hem niet verkozen op deze plekken. Hij was toevallig gewoon de persoon van dienst. Ja. Van de CB. Roel Coutinho had eerder die baan. En het is maar wie, als een pandemie uitbrengt... Je kan het hem ook niet kwalijk nemen. Nee, ik denk dat ik door op een goede, respectvolle manier te verwoorden... wat de tegenstroom is... dat je daarmee ook een deel van de angel eruit haalt. Het geluid van je jeugd. De Addams Family. Schets even voor mij. Je zat als klein meisje op de bank hiernaar te kijken. Ja, zoiets. Ja, en die films herinner ik me heel goed. En dit is gewoon de serie en de film die ik me het allerbeste herinner. En ook waar ik de hele tijd nog referenties van heb. Dus bijvoorbeeld ook het onverwachte en de humor erin. Dus bijvoorbeeld, ik vond Wednesday is de dochter die nooit lacht. En Wednesday, die heeft gewoon... Ja, ze is in die zin ook wel een soort van... Niet de publiekslieveling, zeg maar. Ze doet niet lekker mee, nee. Ja. Moet je bedenken dat zij bij de slimste mens zit. Op een gegeven moment kijken ze ook een babybroertje. Het is ook een soort humor waarvan ik me afvraag of ze dat nu nog... Of dat nu nog kan. Ze krijgen een babybroertje en die proberen ze op allerlei manieren vanaf te komen. En daar halen ze de meest morbide... Gewoon een babytje. Dat is de meest morbide. Omdat ze het zo erg vinden dat ze een babybroertje hebben. Het leukste is... Nou, ik herinner me gewoon nog heel goed dat de moeder die zegt tegen Wednesday... In plaats van Wednesday, don't play with your food, zegt ze altijd... Wednesday, play with your food. Want er zit een soort beest in haar pap en daar moet ze mee spelen. Oh. Maar het mooiste is als Wednesday op zomerkamp gaat met haar broertje. En daar moeten ze Thanksgiving. En het is een en al smiles. En het is een en al geweldig. En ze gaan een soort Thanksgiving theater neerzetten. En ja, zij neemt gewoon de hele boel over. En brandt dat hele kamp af. En ja, ze is een soort evil kid. Maar ook geniaal. Ja, dus ik vond haar heel erg leuk. Maar deed je als kind ook al niet lekker mee? Ik was wel ontzettend vervelend in het klaslokaal, ja. Ja, wat deed je dan? Bevragen. Vragen stellen. Heel veel kletsen. Ja. Heel veel lachen. Heel weinig opletten. Ik was helemaal niet braaf. Ik werd eruit gestuurd. Ik kwam altijd te laat. Ik kom nog steeds altijd te laat. Het was zelfs zo dat we hadden maatschappij. Leraar, meneer Roemers. Hij is helaas overleden, begreep ik. Marcel Roemers. En hij gaf les aan mij en mijn zus. En mijn zus was ook een beetje zo. En toen is hij op een andere school gaan lesgeven. En daar zat mijn broertje. Alleen dat wist hij niet. En toen las hij dus de leerlingenlijst voor ze. En Gideon Hertzberger, sta op. Echt zo van, wie is dit? Ze had me beloofd niet meer Hertzbergers. Maar... Oh ja. Ja, gewoon ja, bevragen en vragen stellen. Ik heb ook ontzettend leuke docenten gehad... waar ik heel veel van geleerd heb. Bas Jongenelen is er zo eentje. Docent Nederlands. Ja, daar ging ik ook de hele tijd zieken en bevragen. Maar hij kwam mocht dat voort heel graag. Uit, ja, gewoon kennis, honger. Of kwam het echt voort uit tegendraads willen zijn? Nou ja, behoefte aan debat. En debat, dat zit heel diep in mij. En, kreeg je dat thuis ook wel? Nou ja, mijn ouders debat? Hebben het geweten. Ja, zeker. Zeker, ja. Liefde voor het debat, liefde voor meningsverschillen. Hè, leren door te botsen. Dus ook zeker als tiener en twintiger echt heel hard botsen en daar iets van leren. En ook tegen kunnen als mensen het oneens zijn met je. Of als je niet aardig vinden. Ja. En ook steeds meer jezelf kunnen zijn. Ik zag dat ook bij vrienden van mij... die er niet helemaal in passen. Een vriend die erg van Arabische poëzie hield. En dan gingen we op Rome reizen. En hij dronk iedereen wijn uit kartonnetjes. En dan zat hij met een Four Roses bourbon in zijn hand. Nou, zo'n type. En dat zijn nog steeds goede vrienden van mij. En die zijn allemaal... Je ziet eigenlijk naarmate die middelbare school vordert... dat je steeds meer jezelf kan zijn. Dus toen ik in een debatclub kon... en naar de MUN, dus de Mother United Nations... daar kon dat was iets minder voor mij... maar ook ontzettend veel van geleerd. Ja, met mijn docenten Nederlands naar die debattoernooien. En daarachter... Ja, ik heb een bepaald soort opwinding van die debatten... en het georganiseerde met elkaar oneens zijn. Mm-hmm. Ja, dat beviel mij ontzettend goed. Onze eerste ontmoeting met Roos was tijdens de kennismakingstijd in Leiden... van ons dispuut en van de studentenvereniging. En er was heel nadrukkelijk en ja, positief aanwezig. En je kon echt niet om haar heen. Ja, en de tijd daarna bleek ze ja, hoe veelzijdig ze eigenlijk is. Ze deed mee aan een musical van de studentenvereniging, debattoernooien. Ze studeerde in Parijs, speelde daar in een bandje. En alles doet ze echt vol passie en ja, enthousiasme, overgave. Ja, wat ook... overslaat op ons. Ze wist onszelf ooit eens enthousiast te maken... voor een compositie van Shostakovich in Parijs. In gesprekken is ze kritisch, grappig, bij vlagen fanatiek. En there's never a dull moment met Roos. Ze is een hele lieve vriendin die er op hele belangrijke... maar ook op de gewone momenten voor ons is. En we zijn mega trots op haar en zouden haar nooit willen missen. Oh, wat ontzettend lief. Jootje. Ja, Jolande Muntinga. Hele goede vriendin van mij, ja. al tijdens de studententijd dus. En eigenlijk als ik haar zo hoor praten, denk ik, ja, dit is allemaal ook wat ik al in de voorgaande minuten heb gehoord. Van ja. Je. Ja. Ja. Ben je niet zo veranderd? Nou, ik had eigenlijk altijd wel verwacht dat er grote veranderingen zouden optreden. Dus hè, als je moeder wordt of als je afgestudeerd bent en zo. En het valt me op dat het één grote consistente lijn is eigenlijk. Ja. En is dat fijn? Of is er iets wat je aan jezelf zou willen veranderen? Nou, ik heb wel een bepaalde mate van onrust die op een gegeven moment wel irritant kan zijn voor mezelf en mijn omgeving. En waar ligt die grens? Wanneer wordt het irritant? Slecht slapen. Want dat gaat niet uit. De tics heb ik wel afgeleerd. Ja. Ik had wel meer tics dan nu. Ja. Hoe heb je dat afgeleerd? Ja, weet niet, het is gewoon gestopt. Welke tik had je dan? Ik tikte met mijn vingers. Mm. Ik doe nog steeds een beetje hoor. Ik zit veel aan mijn gezicht. Want het is dan een onrust. Ben je dan ook zo'n type inderdaad, je zegt moeilijk slapen, van je gaat in bed liggen. Ik zie dat zo voor me bij jou. Je gaat in bed liggen, ogen wijd open. En dat hoofd gaat maar niet uit. Het blijft gaan. Ja, ja, maar het zijn episodes hoor. Dus, dus zo nu en dan slaap ik slecht. Maar het zijn ook hele lange tijden dat het heel goed gaat. En wat zijn dan de episodes? Wat maakt zo'n episode dat het slecht gaat? Het slapen? Kan van alles zijn. Dus ineens stress over iets. Eigenlijk net als heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ik kan ook soms niet slapen van opwindende ideeën. Mm-hmm. Dus wetenschappelijke vragen, experimenten die ik kan gaan doen. Want vertel eens hoe dat gaat dan in je hoofd. Ja. De laatste keer dat je dat had, je ligt in bed. En dan in je hoofd heb je een grote vraag. En dan zie je voor je van zo moet dat. Ja, of een theorie. Of een hypothese. Ja. Welke had je laatst? Het verband tussen cholesterol en de vaginale bacteriën. Want we weten dat cholesterol een rol speelt. Ik heb heel lang op suikers gezeten. En nog steeds. En dat zijn ook gewoon papers die we aan het schrijven zijn en zo. Maar ik had ook verwacht dat het suiker in je bloed en ook dingen als diabetes en insuline, dat een rol zou spelen. En dat is volgens mij niet zo. Maar die gedachte heb je dan? En zie je dan beelden voor je? Of zie je formules voor je? Wat zie je dan? Hoe gaat het er dan in je hoofd aan toe? Of maak je lijstjes? Nee, ik bedenk experimenten. Hoe je dingen kan bewijzen. Of hoe je ze kan ontkrachten. Wat ik heb geleerd. Ik denk dat wij hebben allemaal. Komt erachter dat je een bepaald ambacht heb je wel geleerd. Jij kan misschien heel goed een vraag of een gesprek voeren. Of je kan heel goed. Jij hebt ook iets geleerd door ervaring. Mm-hmm. Nou ja, wat denk ik dat ik tijdens mijn PhD heb geleerd, is heel goed bedenken hoe ik een experiment. Hoe een experiment eruit moet zien. Om iets te bevestigen of te ontkrachten. En welke controles daarbij moeten. Dus hè, je wil zeker weten dat iets niet door. Gewoon de experimentele conditie waaronder je maar één parameter verandert. Maar hoe zie je dat voor je? Is dat dan een soort van beslisboom? Ik probeer me voor te stellen wat je dan in je hoofd voor je ziet als je over zo'n experiment nadenkt. Nou, echt bedenken hoe ik het ga doen. Dus echt gewoon de handelingen. Ja. Van je pakt een buisje, je pakt een microscoop. En wie ik daarvoor moet vragen. En dus ook de excitement van wat daar wel eens uit zou kunnen komen. En wat het zou kunnen betekenen voor de menselijke biologie ook. Hè? Dus het is niet alleen maar. Je moet bedenken dat die vragen. Dus stel hè, dat cholesterol, dat ons cholesterol. De reden is waarom wij zoveel lactobacillus hebben. We weten dat er belangrijke verschillen zijn in hoe we ons vetmetabolisme vergeleken bij apen of dat soort dingen. Hoe komt het nou dat wij zoveel lactobacillen hebben? En hoe zit dat evolutionair? En vervolgens kun je daar iets aan veranderen. We weten dat statines, cholesterolverlagende middelen bij postmenopausale vrouwen, vrouwen na de menopauze, dat die, als ze statines gebruiken, dat ze minder van één bepaalde slechte bacterie hebben, Gardnerella. Maar zie je het ook wel eens voor je, eerlijk zeggen? Dat je op een podium staat en dat je de Nobelprijs krijgt? Visualiseer je het wel eens? Ja, the secret. Als je het maar genoeg visualiseert. En je speech houden? Ja. Wie zou je bedanken als eerste in je speech? Weet je wat we altijd doen? Nou? Ik zeg altijd tegen Arjen, mijn man, zeg ik, lieverd. Hij zegt het ook tegen mij hoor. Lieverd, zonder jou had ik dit boek ook geschreven. Maar met jou, want dat is echt de liefde, hè? Dat je het ook zonder de ander had gekund. Zo van, ik ben niet afhankelijk van je. Oh, maar dat is mooi, ja. Ik hou heel veel van je. Ja. Daarom is het leuker met jou. Ja. Maar dat doet hij dus ook altijd bij mij. Ik denk dat hij ermee begonnen is. Hij heeft deze grap bedacht. Dus het geeft heel veel aan. Het geeft inderdaad aan van, joh, je bent gewoon zelf iemand. Met je talenten en je drive. En je hebt die ander daar niet voor nodig, maar samen is het wel leuker. Dat is het. Ja. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heeft jouw leven het meest gewankeld? Oh ja, deze vraag. Ik had bedacht, voordat ik hier naartoe kom, ik ga 3 jokers meenemen. Oh, dit wordt een joker. Ja. Want daar doe je niet aan wankelen. Of je doet er wel aan, maar je wil er niet over praten. Nee, wankelen, het is zo. Alsof je over de edge kan vallen of zo. Ja, het is meer dat je hebt natuurlijk een balans in je leven. En soms is dat een beetje verstoord. Net zoals je melkzuurbacterie verstoord kan zijn. Zeker. Kan je balans ook verstoord zijn. Mm-hmm. Jij dacht, ik gooi er een biochemische... Ja, precies, dan komt het wel los. Metafoor in. Dan komt het. Ik heb hier wel eens eerder over verteld. Ik heb heel erg ruzie gekregen. Dat mijn tegendraadsheid heeft heel slecht uitgepakt toen ik in de VS zat. En dat is een enorm debakel geworden. Want ik ging daar naartoe met grote wetenschappelijke dromen. En ik kom daar na 2 jaar vandaan met een heel lief babytje. Mijn oudste zoon die is daar geboren. Maar ook met een mega conflict. En niks gepubliceerd van al mijn experimenten. Dus dat was een enorm debakel. En een groot conflict en een afgang. Daar is het heel slecht gegaan, ja. Want je kreeg ruzie met degene die jou begeleidde? Met mijn supervisors, ja. Met mijn begeleiders, ja. En ook niet meer uitgepraat? Nee, dat is nooit meer goed gekomen. Ik heb dat nog wel een aantal keer geprobeerd. Hmm. Maar het is gewoon, bij elk contact vliegen wij elkaar zo in de haren. En ergens voelt het wel alsof ik ontsnapt ben daar. Achteraf denk ik wel, als ik nu zie hoeveel buitenlandse mensen, buitenlanders, wetenschappers, ook Chinezen, ook Indiërs, mensen die daar komen op een beurs, hoe die een soort van gijzeling worden gehouden, omdat ze niet weg kunnen, omdat de supervisor dan zegt, ja, dan heb je geen paper. Dus je moet blijven om dit paper af te maken. Mm. Als ik nu terugkijk, denk ik, het is goed dat ik toen even de pijn heb genomen en daar niet 6 jaar heb gezeten. Daar was een tijd dat ik echt elke dag huilend thuis kwam van het lab. Dat was verschrikkelijk. Het was echt een hele nare tijd. Ja, ik ben daar heel hard weggerend. En dat dus, gelukkig heeft het maar even geduurd. En toen hebben we een enorme kater gehad. Toen zijn we in Den Haag gaan wonen. Het was allemaal heel... En toen pas, ik denk pas een jaar later... Toen kwam Oda aan de E-nummers uit. Heb ik Oda aan de E-nummers afgeschreven. Toen was ik zomergast. Toen heb ik hier ook allemaal over gepraat, hoor. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké. Toen kwam het een beetje goed. Toen gingen we in Rotterdam wonen en toen werden we heel gelukkig. En het nummer wat daarbij hoort, Rowan Hezen met Auto Vliegtuig. En waarom dat nummer? Nou, dat is meer het nummer van toen mijn zoontje net geboren was. Ah. Toen zetten we dat altijd op. Onder mee, je land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur. En het zonlicht gaat branden in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop. Misschien wel het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto vliegt u, een trein de boord. Auto. Waar is de wereld toch voor? De boot in vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes uur later riep het water, was de vrije in schoon. auto vliegt u, de trein de boer. Auto vliegt u, de trein de boer. Waar is de wereld toch goed? Als ik mijn ogen sloeg, zie ik elke dag wat meer. De wereld is groot in mijn Durban de rivier. Auto, vliegt u. Dat was Auto Vliegtuig en het was de wankelplaat. Ook al krijg je daar een beetje jeuk van die term, volgens mij. Van Rosanne Hertzberger. Misha. Deze plaat, hè? Dat ja. Auto vliegt. Moet je bedenken dat je bent geboren. En je ziet eerst dus... alleen, je kent alleen je moeder van binnen. Dat is heel klein. En dan zie je eerst de kamer. En dan kom je er langzaam achter hoe groot de wereld is. Maar sowieso... wat je allemaal aan kleine kinderen... bijvoorbeeld, als je een boekje voorleest... en een kind is nog nooit in de dierentuin geweest... en hij gaat voor het eerst naar de dierentuin. In het boekje heeft hij de Gruffalo gezien... en een olifant. Hoe weet die baby nou, of dat kind nou, wat er echt is? Ik stel me heel vaak zo voor... ja, hoe je mensen een rat voor ogen draait, zeg maar. Kan dat kind niet, zou dat kind niet verwachten dat hij ook ergens in een hokje een Gruffalo tegenkomt? Hoe zou hij dan reageren? Ja. Nou ja, goed. Wat je weet over de wereld. Ja, dat... inderdaad. Ja. En ook wel een interessante gedachte in deze tijd. Van feit en fictie. Zeker. Ja. In de microbiologie is dat zo interessant. Want mijn zoontjes die hadden waterpoek vorig jaar. Dat kan ik wel vertellen, want iedereen krijgt waterpoeken in zijn leven. Dus dat is ook niet zo'n invasion van hun privacy, vind ik. Maar ze hadden waterpoeken. En dat virus, dat is dus... dat snappen mensen helemaal niet. Microbiologie is heel vaak... omdat je het niet kan zien wat je bestudeert... is het... het is moeilijk om aan te nemen van mensen. Dus bijvoorbeeld, ik zeg tegen mijn oppas... de dag erna... nadat mijn zoontje niet meer naar de oppas gaat... omdat hij ziek is. Mm-hmm. Hij zegt de week daarna... zegt nou, hij heeft niemand aangestoken, hoor. Zeg ik, dat weet je niet, want het is 14 dagen incubatietijd. 14 dagen later beginnen die kinderen allemaal te hoesten. Want daar begint waterpokken mee. Ze zegt, ik denk dat ze COVID hebben. Nee. ze hebben waterpokken. Ja, maar het is 14 dagen incubatietijd. Dus ja. Zelfs over een virus waar je al zoveel van weet... zeg maar, toch komt dat als een verrassing... omdat het, maar stel nou, hè, nou dat corona dat het wel zichtbaar zou zijn. Ja. Dat je bijvoorbeeld een hele grote rode stip op je voorhoofd krijgt als je het hebt. Hoe anders was het dan verlopen? Nou, dat vraag ik me af. Want een van de dingen is, dit is een onzichtbare pandemie. Deels dan. Maar de echte harms, de echte schade, de intensive cares. Daar hebben wij helemaal geen beeld van. Ja, zo nu en dan één iemand van... waar Hugo de Jonge dan naast gaat staan. Zo van, heb je er spijt van? Heb je er spijt van? En ze die patiënt, ja, minister. Maar dan waren we er toch al lang. Ik moest het even zeggen. Maar ik zag opeens die Addams Family humor inderdaad even bovenkomen. Maar dan waren we er toch al lang vanaf geweest. Nou, met de poppen toch, als het helemaal zichtbaar was geweest, dan had je precies gezien van, oké, jij hebt corona, wegwezen. Jij moet naar huis. Ik hou afstand van jou. Maar we hebben zo'n ziekte gehad, namelijk pokken. Mm-hmm. Daar was het heel zichtbaar. En ook daar waren grote vraagstukken over. Hè, dus vooral over het vaccin. Wat trouwens terecht was, want dat vaccin, dat was... dat is een hele leuke geschiedenis. Maar dat vaccin was ook helemaal niet veilig. Absoluut niet. Hm. Maar het was wel veel veiliger dan de pokken, zeg maar. Met 30% mortaliteit of zo, variola major. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar het voordeel daarvan is dat je heel weinig asymptomatische transmissie hebt. Dus je hebt die pokken, die zijn het meest besmettelijk. Dus je ziet het wanneer iemand besmettelijk is. Ja, precies. Ja. En met COVID, de reden dat dit een pandemie is, is omdat je al besmettelijk bent voordat je ziek bent. Ja. Dus... Maar kan er geen stofje worden ontwikkeld? Misschien een hele domme vraag hoor. Dat een pil die wij allemaal slikken elke dag, mm-hmm, waardoor COVID wel zichtbaar wordt. Doordat je bijvoorbeeld uitslag krijgt. Of een rode neus. Ja, interessant. Daar ga je vannacht over wakker liggen. Ik vrees van niet. We hebben zelfs virussen zijn zo onvoorstelbaar klein. Die kun je niet onder microscoop zien. Niet onder gewone, reguliere microscoop. Dus de bacteriën, die kan ik wel. Hè, 40 keer vergroting plus 10 keer is 400 keer. Ja. Micrometer, microbiologie, die kan je wel zien. Maar een virusdeeltje is zo klein, daar heb je een elektronenmicroscoop voor nodig. Dus, maar als je nou iets zou ontwikkelen waardoor dat zichtbaar wordt, zo'n virusdeeltje, dat zou toch echt een gigantische stap zijn? Ja. Ja. Nou, dan moeten we nog even over nadenken. Woest waren ze, die krakers van het Leidse anarchistische bolwerk Warmboos. Een column in het Leids Universitair Weekblad Mare had ze tot op het bot beledigd. Hun kraakband stonk naar natte herdershond en de veganistische linzensoep was smerig. En kraken was sowieso eigenlijk een totaal overschatte bezigheid. Je kan toch gewoon huur betalen? En als je dat dan weigert om principiële redenen, dan kan je toch in ieder geval bij de kapper die vieze dreadlocks laten wegknippen. Zo ging ongeveer de anti-kraakcolumn van Rosanne die ze in Mare schreef. En die bleef niet geheel onopgemerkt. Het leverde bij mij een hele hoop hate-mail op van pislinkerkrakers. En dat moment zal ik nooit vergeten. Het was namelijk de eerste en de laatste keer dat ik Rosanne beduust zag. Heel eventjes. Nu was ik het zelf ook totaal niet met die column eens. En dat zou ook nog wel vaak gebeuren. Zo kom ik bijvoorbeeld heel graag in kraakpanden en speel er af en toe zelfs met mijn, jawel, punkbandje. Zonder dreadlocks overigens. Maar ik zag ook dat Rosanne heel goed kon schrijven en wist dat je columnisten die het bloed onder andermans nagels weg kunnen halen, vooral moet koesteren. Dus zei ik, hoe meer boze brieven, hoe beter. En de rest is geschiedenis tot groot genoegen en groot ongenoegen van veel krantenlezers en tv-kijkers. Maar genoeg over werk van Right Wing Roseanne, zoals we haar op de redactie gingen noemen nadat ze na de krakers zo'n beetje al het links gespuiste graas had genomen, ontdekte bij Mare nog iets veel belangrijkers dan haar eigen schrijftalent en liefde voor columns. Ze ontdekte er namelijk ook de liefde van haar leven. Right Wing Roseanne. Ja. Dat is een mooie naam. Dat was Frank Provoost, hoofdredacteur van Mare. Ja, waar we het net ook al over hadden. Universiteit van Leiden. Ja, dankjewel Frank. Wat lief. ik zie het als een enorme geuzennaam. Ja, ja, mooi. Want is dat het grootste deel van jouw aanhang? Rechts-Nederland? Nou, nee. Het valt nu enorm mee, eigenlijk. Door welke groep word jij helemaal doodgeknuffeld in Nederland? Nou, door niemand. Nee, door niemand. Was het maar een groep? nee. Dat is best wel fijn. Want het was ook... Het is ook wel mijn intentie om van niemand te zijn, hoor. Dus zodra iemand denkt, oh, ze is van ons... Mm-hmm. Dan schrijf ik weer iets waar ze helemaal tegen zijn. Dat is ook wel grappig dat je vooral mannen, vind ik dat, op Twitter. En die denken dan, die zeggen dan, de ene keer vinden ze me goed en de andere keer vinden ze me minder. Dan zeg ik, nee, maar dat is niet. Ik ben niet de ene keer goed en de andere keer minder. Ik ben altijd hetzelfde. De ene keer ben jij het met me, strookt mijn mening met die van jou, en de andere keer niet. Dus mensen die schatten heel erg de column in naar kwaliteit van de columnaar, of het strookt met wat zij ook vinden. Oh ja. Terwijl, ja, ik waardeer columnisten waar ik het totaal niet mee eens ben. Maar ik waardeer heel erg de manier waarop ze iets poneren. Meer waarop ze me aan het denken zetten. De manier waarop ze, ja, het ambacht, zeg maar, van zo'n betoog schrijven. Dat waardeer ik heel erg. Ook juist wanneer ik het er niet mee eens ben. Ja. En hij zegt dus, het was eigenlijk de enige keer dat ik haar beduust heb gezien. Ja. Ben je daarna nog wel andere keren beduust geweest? Wanneer ben je voor het laatst beduust geweest? Beduust. Even denken. Kan ik de joker inzetten? De beduust joker. Ik ga er even over nadenken. Dat is goed. Ik heb een loslaatmuseum. En ik vraag altijd aan mijn gasten om iets mee te nemen waar ze van af willen. Iets wat ze hier achter willen laten. Wat heb je meegenomen? Ik heb een kindermondkapje meegenomen. Oh. En met zo'n schattige opdruk? Of, ja, gewoon, ja, er zit volgens mij een robotje op of zo. Een robotje. Ja. En waarom wil je die achterlaten? Nou, het is echt voor mij het voorbeeld van de wetenschap tegen de... Wat je moet weten en wat je moet willen. En wat je moet weten is dat die dingen werken. En dat is ook slecht nieuws, die dingen werken. En het, maar moet je het willen? Dat is de volgende vraag. En wat moet je opofferen? Het gevolg van die dingen. En dan heb ik echt een kindermondkapje om de boel natuurlijk wat verder op de spits te drijven. Mm-hmm. Maar het gevolg van die dingen is dat we elkaar niet meer het gezicht van echt elkaar niet meer kunnen kijken hoe de vlag erbij hangt. Aflezen. Hoe je zonder woorden kunt communiceren. Mm-hmm. Hoe je kunt zien hoe iemand met zijn mond. Daar zitten zoveel emoties in. Van walging, van blijdschap, van boosheid. En zelfs de kleinste trekkingjes met de spier rond de mond kun je al zoveel aan aflezen. En dat verlies je gewoon helemaal. In de publieke ruimte. In de trein. Ja, je kan gewoon echt je tong uitsteken onderwijs. Naar iemand. Terwijl juist. Diegene het niet doorheeft. Juist. Ja. In het hoger onderwijs. In de trein. Het staat dat het bij demonstraties verplicht moet worden. Of zou moeten worden ingevoerd. Je denkt, nou, daar zou ik wel eens heel graag anti-wetenschappelijk willen zijn. Of tegen dat wetenschappelijke advies. Omdat er een verschil zit tussen wat je moet weten en wat je moet willen. Ja. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Rosanne Hertzberger. En ik vind het altijd leuk om te eindigen met liefde. En jouw plaat, Amy Winehouse, Our Day Will Come. Nou, dat klinkt heel erg optimistisch. Toch? Was het ook zo bedoeld? Ja, en ik heb gewoon hele goede herinneringen aan deze plaat. En die ga je lekker niet delen. Nou, ik vond dat wel. Dat vind ik wel een van de meer intiemere vragen. Het is dus ook niet onze plaat. Maar wel een plaat waar ik in ieder geval hele goede vibes mee heb. Mooi. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het leuk. Wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je foto's zien en wil je aankondigingen volgen? Ga dan naar mijn Instagram. En dat is Misha Blok met SCH. NPO Radio 1. 2 uur.